أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. موسى عليه الصلاة والسلام او د حضرت شعیب علیه السلام د ملاقات داغه تذکرہ شروع وا، چې هر کله دغه خبره وشوي د شعیب علیه السلام لونو شعیب علیه السلام ته وي، کچره تم مزدور نسل غواړي نو بهتر مزدور هغه دی چې طاقتور او امانتداري، او دا سړی طاقتورم دی او امانتدارم دی. نو قال او پرمایل شعیب علیہ السلام، ان شعیب علیہ السلام د خپل لونو په خبره باندې اعتماد وکړ، دغه خبره خو هکړه چه ده تا کتوره و امانتدار ده، نو لحاظه ده مزدور ساتل پکار دی، او ده سر خبر اوکلا. نو قال اوی پرمیل موسیٰ علیه السلام تا شعیب علیه السلام وی، اینی یکینن زچی ما اریدو اراده می دادا ان اون کی حقا دا چی نکاو کمتا سرا، احدب نتی حاتینی د یو د دوه لونو زمانہ هاته نه جدا دي، اشاره و ته وکړه په اشاره یې وته د دوه جنکه ولالي دي، نو په دې دوه جنکو کې د یو جنان نکاح تاسو را کول غواړم، علا ان تاجرنی ثمانی حجج، خو په دې شرط باندې ان تاجرنی دا چې تب مزدور اوسې زمان ثمانی حجج اتکالا، اته کاله بت زما د بیزی هغه سره او زما مزدور به، نو داګی نرست داګی په بدل کې به په دوو جنکو کې یو جنه غتا ته بنې کا باندې کړم. اب یو پر مایل پین اتمم د عشرن، او کتا د اتو په ځای باندې لس کاله برابر کړو، لس کاله د زما بیزی سرولې، فین اتمم د عشرن او کتا برابر کړه لس کالا، نف من عندک دا بستا درپې موسی علیہ السلام ته وی دا بستا درپې احسانی لس کالا زما بیزی غوسره، و ما اريد او زما اراده نشته شعیب علیہ السلام وی ان اشک علیک دا چیز سختی وکما پتا باندې په برابرولو د لس سره، ستجدنی ان شاء الله اوزر جیتب ما عمومی کچر اللہ تعالی اواری من الصالحین دنیکانو بندگانو نا دوفا کون کو بندگانو نا پخپل وادا باندی، نا انشاءاللہ نرم جانب والا بما عمومی بہترین معاملی والا بما عمومی، او ما بصالح عمومی پا معاملت دارائی کی، او پا پورا کول دوادی کی پائی کی بما یو صالح انسان اغا عمومی. نو دا د شعیب علیہ الصلات والسلام خبرې وی د حضرت موسی علیہ السلام سره، دی خبرو کې یو خبره دا یاد ساته چې ګور شعیب علیہ السلام یې زما اراده د جتا د لور په نکاح کوم، خپل لور په خپل په بل باندې پیش کول د سنت انبیاء د حضرت شعیب علیہ السلام سنت، مناسب انسان وی، مناسب ان نیک انسان وی د لور سره برابر وینو کې چرېغه سره تخپل نکاح د لور نکاح ته پیش کی، نو پدې کې سهارج او ګنا نشته. بلکې بهتره خبره ده د یو نبی طریقه ده. لکه څنګه چې انسان زوی ته زوی وي او د زوی د پاره ګرځي او رشته تلاش کوي نو د کرنګي د لور د پاره په کار ده، او که په خپل باندې مناسب رشته راشي او غي غغم اونګي نبلار خپل باغی باندې د جنې رشته پیش کول په کار دي. دا د شیب علی صلاتو السلام سنت دی. اعظم ګ صحابو کوم داسې واقعات ملاوي حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خبرلو، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ابوبکر سے بم پیش کړو، اپ عثمان سے بم پیش کړو، علامہ قرطبی لیکلی. ندی وجنا دا سنت سلف صالحین هم دی، نیکانو خلق شعر نورم بلاشی واقعات دی، ډیر صحابه او تابعین او تب تابعین نا دا خبر ثابت ته چې هغه د لور د پرم د مناسب رشتي تلاش کړي او خپل لوري هغه پیش کړي. نو شیب علی السلام پر مل انی اريد ان انکه حق انی اريد بیا دا وې زما اراده د جنګاو کوم. نو نکاب ولی کوي د جنې چې کوم ولی سرپرستی لاری تری روري نو دا کسان بنی کا گئی چې کوم اولیاء وته ویل کیږي گئی بنی کا گئی. پاتې شو کې جنې په خپل باندې د مجبورې په حالت کې یا د ضرورت باندې د ضرورت د مجبورې په حالت کې خپل نکاح کی. نن امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نس باندې دا جنې نکاح صحیح دي چې په خپل باندې کړی دا. البته دا سندي کول په کار دا حق د ولی دی او دا د ولی عزت ته او صحیح طریقه دا نه د جنې لاړ شي لیک سرول د نکاح کی نه صحیح طریقه دا د جبلار ولې رسته تلاش کی. یا که خپل تلاش کی هونه کا دا عزت د پلار دی چې پلار دغه مقام کې کینی او د خپل لور نکاح هغه ور. شیب علی السلام هم ولیونه هغه وی انی اريد ان انکه حق احد بنتی هاتین پدوه کیو. نو بیا د کمی نکاح شوی د نسو کوی د مشتی شوی دا سو کوی د کشری شوی دا بهرحال د اریه وی شوی دا شیب علیہ الصلوۃ والسلام تعین نو کړه خوته وی کچر تم سره تکاله یا لس کاله بیزی سره نزه بتا تخپل دواړو جنکو گیو جنې درک نو یا لوی جنې دا یا وړ جنې او بلی داو علا ان تاجرنی ثمانی حجج په دې شرط باندې به در کوم چې تکاله تم سره مزدور اوسه مزدوری و په دې جمله کې یعنی بیزی سره زما او دې وجه حدیث کې امرازی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې هیڅ یو نبی نشته الا را لانم مگر بیزی سرولی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي امام د اهل مکه د پر سپکیراتونو باندې سګیراتونو به ماته را کول پاګی باندې ما بیزی د اهل مکه سرولی او هر یو پیغمبر بیزی سرولی. موسی علیہ الصلوۃ والسلام بارکی هو راضی چې د خپل عزت د حفاظت لپاره او د خپل ګیډې د ضرورت لپاره اته کال شیب علیہ الصلوۃ والسلام سره تیر کړو خپل ځانې هغه ته حواله نو خپل عزت حق د داګه د حفاظت د پاره چې موسی علیہ السلام ته نکامل او شی اته کال د شیب علیہ الصلوۃ والسلام سره تیر کړو. بیا دې کې یو خبر د آیات ساته چې دا هو په تور مہر د اعلی نه په تلګي چې دا شرط او دا مہر خبره ځای دل نمار هو د جنې حق د نو پلار څنګه واغست نو علماء دا یو اشکال کړی داګه نه جوابونه کړی. یو جواب دی نه دا چې بس دا داغه شریعت او د شعیب علی السلام په شریعت کې د جنې مہر د پلار د پرم غستل جایز خبرم ځان دل شعیب علی السلام ویلو برکوم او کار به ما سره کې نو بیا په اشکال نشته. دا شعیب علی السلام دین او هغه وخت کې چې کوم دین چلیدو باقی که دی جنه دی پرسنگ جایزو نو دی پلار دی پرم جایزو. او بعض مفسرین وی نداغی دا جواب کرده چه دا شعیب علیه صلات و سلام چه کمی بیزی وی دا دلون وی ممکن نه چه دا دلون وی نو دی جنه دی پاره دی جنه مهر دی جنه دی پاره دی لحاظه بیزیم حضرت موسی علیه صلات و سلام دی جنه سرولی داغی بیزی وی اغی سرولی نو لحاظه دا مهر اغی ته ملو شو. او بعض مفسرینو دا جواب کړی دی چې ټیک ته مہر حق د جنې خود جنې په اجازه باندې پلار غستې شي مہر غوالي کې پلار لور کې کار چلے ور کوي یا د جنې اجازه وی نبلارې اغستې شي نو دلته کې ممکن د اغلونه وی ولاړې وی او د اغې د طرف په قسم نه اوی نو منه به کړې و اغې ولاړې وی شعیب علی السلام په خپل باندې د اغې په دلغتن اجازه باندې د اغې مہر واغست نو چې کله د جنې اجازه وی نبلار مہر استعمالول شي دلته اغلونه د طرف د شعیب علی السلام د پاره دلونو د طرف اجازه ته د دې وجې نه شعیب علی السلام وی لور بدر کوم خدای په مہر کې به زما بيزي اغسره او بعض مفسرین د دین او بل جواب هم کړي چې دا مستقل نکاح نه و ځکه شیخ علی السلام وی انی اريد ان اراده مې دار چاند کې نکاح وکړ نو د دې وجه ایجاب او قبول هم نو غواهان هم نو دا یو اراده د نکاح یو عهد د نکاح یو معاهده د نکاح لکه څنګه چې زمونږ په پښتو کې وته خلق و ګول ویل کیږي یا بس هغه خبره شوې ده دغه سی ویل کیږي نو دام شیب علی السلام دا نکاح مستقل نه وکړي چې دا مہر بلکې ګویا کې د نکاح اراده وکړه هغه ځان سره ملزم کا ته کلمه سره ملزمت وکا او بیا اراده مې داد چې یو لور نکاح در سره وکم نو چې هغه ټیم کې بیا نکاح کړی دا تو کال نه رس نو لازمان به حضرت موسی علیه السلام بیا د جن کو ته مہر هغه ورکړي والله تعالی علم او چې قران بیان وکړو او د الله یو پیغمبر دی او هغه یو کار کړی دا هغه د خلینې خبره وکړي دا نو د ټولو نه صحیح جواب داده چې پیغمبر د الله نه فرمانی نه کوي شیب علی السلام ویل دي بيزي بزما سره لور به در کوم بيزي بزما سره نکاح به تاسو لور به کوم بيزي بزما سره هغه په دین کې بدا جایز وا او کچره جایز نه ونه حضرت شیب علی السلام بدا کیسه خبره هغه نه کولی فین اتمم د عشرن فمن عندك لسته مکمل کړو نو دا هغه ستاده تر په دیو سختی نه کوم دا مزدور سره سختی نه پکار ا مزدور سره داسې خبرم کول شي لکه څنګه چې دلته شوی د خو بیا یو جهت متعین شي یو جهت نه دو جهت هغه ته موسی علی السلام ذکر کړو دا یو شعیب علی السلام ذکر کړو دا یو لازمی دی اته خو به تیره تیره او البته کته سی وای لستره نو دا ستاره تر په احسان نه ستاره تر په خبره او بیا په عمل دې بتا باندې سختی نه کوم او کله واړی نو دا به تور تبرک وي چې الله جل جلاله زما استاد عهد کې پاگی کی برکت واچی قال ذالک بینی و بینک موسیٰ علیہ السلام جواباً اوپر محل قال اوپر محل موسیٰ علیہ السلام ذالک دا لوز چی دے دا عاہد چی دے بینی دا قائم دے پمس زما کی و بینک و پمس تا کی دا زما اس دا پمس کی او لوز دے دا یو عاہد دے ایم الاجلین کضیتو فلا عدوان علی او دو نیٹو کی چی کم نیٹا ما برابر کر کاتا کلمہ بیزی اسرو لے او کلس کلمہ بیزی اسرو لے نو فلا عدوان علی د دین رستو په ما باندې زیاتې نه خبر ده تعالی موسی علی السلام شیب علی السلام ته په ما باندې بیا زیاتې نه والله علام ما نقول وکیل او الله تعالی هغه سب باندې چې مونږه وایو وکیلن گواه وکیل به معنا گواه تفسیر مظهری علا لفظ راغله چې کله لفظ د علا را علام ما نقول وکیل گواه د هغه سب باندې چې ما ته وایو بس الله جل جلاله زما استمس کی گواه ده دواله نیټو کې چې کم یو ما برابر کا په ما باندې بزیاته هغه نه کې بیا حضرت موسی علیه السلام کم نیټه برابر کړې عبد الله ابن عباس هم فرمایي چې پیغمبر بل ته دې حکم کړي چې شی ورکه وزن کې نو سیوا ورکا نو دا څنګه چې پیغمبر په خپل باندې چا سره عمل وی او پیسې دې نه اخلي یا سې دې نه اخلي نو لہذا سیوا ورکړي نو موسی علیه السلام هم دا سره عمل کړو او لنکا دلور و کل نسیوا عملی کرده یعنی ظاهر متبادر داده چې موسی علیه السلام د حضرت شعیب علیه السلام سره لس کاله تیر کړی اته نه تیر کړی بلکې لس کاله هغه تیر کړی دا نه بولی دی قال او فرمایل شعیب علیه السلام انی اريد یقینا زما اراده ده ان انکه حقا دا چې نکاح باندې کم تا ته احدب نه تیهاته نه یو د دولونو زمانه هاته نه چي دالي اعلی په دې شرط باندې انتا جرانی دا چې مزدور به اوسه زما ثمانی حججن اتکالا فین اتممت عشرن فمن عندك فین اتممت کجرتا پورک عشرن لس کالا فمن عندك وداستر تر په احسان نه و ما اريد زما اراده نشتا انا شک عليك دا چې زختي حکم تا باندې ستجدني زرد چې ما به عمومي ان شاء الله او کچره والی الله تعالی ان شاء الله کچره والی الله تعالی من الصالحین دو پاداری کوونکو نا. قال او پرمل موسی علیہ السلام ذالک بینی و بینک دا لوز دے بینی و بینک پمز زما و پمز دستا کی ایم الاجلین قضیتو کم یو پا دوو نیٹو کی قضیتو چی ما برابر کلا ایم الاجلین قضیتو کم یو پا دوو نیٹو کی چی ما برابر کلا فلا عدوان علی پس نبوی زیادے پا ما باندے پسی واد دی سرا واللہو اللہ تعالی چی دے علاما پاس باندے نقولو جوایو وکیلن گواہ دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد و علی وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ خیر و خیر نیخل دے سونا صلی اللہ علیہ وسلم رازی شکریم صلی اللہ علیہ وسلم